शिवाय। कोई पल ना बीते ऐसा याद तेरी ना आए, आती जाती सांस की धड़कन महिमा तेरी गाए। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय।